ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या अंग्रेजी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन का उद्देश्य है पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करना। और ये कृष्ण भक्ति प्रचार करने का आधार है श्रीमद् भागवत गीता। भक्ति में ही कीर्तन करना है, नाचना है, ये सब शास्त्र अनुमोदित है। यथा भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। कि महात्मा जन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति से आश्रित है, वे अनन्य मनस से भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है, सभी प्राणियों के मूल स्रोत है, और भगवान कृष्ण अनंत असीम शक्तिमान है, वे सनातन प्रभु है। और वे महात्मा जन कैसे भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि ये महात्मा जन सततम कीर्तयन्तो मां, सतत कीर्तन करते, कीर्तन का मतलब दूसरों की कीर्ति घोषणा करना या प्रकट करना। तो किसकी कीर्ति? माम, मेरा, श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च, और भगवान के भक्तों दृढ़ व्रत, पूरा संकल्प करने से कृष्ण भजन करते हैं। नमस्यंतस, नमस्कार, दंडवत प्रणाम करते श्री कृष्ण को। और इस प्रकार सदैव श्री कृष्ण की उपासना में युक्त रहते हैं। तो कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका भजन का मुख्य विधान है कीर्तन, और कीर्तन के साथ प्रेम नृत्य भी होते, ये भी शास्त्र अनुमोदित है। जैसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है कि हसति रोदति गायति उन्माधव नृत्यति लोकभायः, कि भगवान के भक्तों प्रेमानंद आप्लुत होकर से हंसते हैं, कीर्तन में हंसते हैं, गाते हैं, उन्माद अर्थात पागल जैसे, प्रेम पागल जैसे नाचते हैं, रोदति, रोते हैं, लेकिन वो रोदन शोक का रोदन नहीं है, प्रेमानंद का रोदन। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति प्रेमानंदमय होते हैं। तो भगवान के भक्तजन कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, परंतु ये कीर्तन करना, नाचना जो सब शास्त्र अनुमोदित है, तो साधारण भौतिक गाना नाचना से संपूर्ण पृथक है। डिस्को डांस भी है, वो भी गाना नाचना है, और आजकल मैरिज पार्टी का, पूर्व काल में मैरिज का मतलब एक धार्मिक संस्कार। आजकल मैरिज पार्टी और डिस्को में अंतर नहीं है, लगभग शराब पीना है, मांस खाना है और संगीत और नाचना भी है, लेकिन ये कृष्ण कीर्तन वो गाना और नाचना उसमें जो है इस भौतिक इंद्रिय सुख प्रेरित गाना और नाचना से संपूर्ण पृथक है। इस कीर्तन गाना और नाचना श्री कृष्ण की दिव्या प्रीति से होती है और उसका शास्त्रीय आधार है। तो हम देखते हैं पागल लोग शराब पीते हैं और उसके बाद नाचते हैं। तो हम ऐसे बेकार लोग नहीं हैं और देखते हैं कि बंदर भी नाचते हैं, लेकिन हम बंदर नहीं हैं। ये कृष्ण भक्ति का शास्त्रीय आधार है, इसलिए हम पूरी दुनिया में भगवद गीता तृणमूल रूप है, यथा रूप के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। आठ कितना भगवद गीता 80 भाषाओं में, 80 करो भगवद गीता हरे कृष्ण 80 करो भगवद गीता प्रकाशित और परिवेशित हो गई इस कृष्ण भावनामृत संघ का प्रयास है, कोई छोटा काम नहीं है। 80 भाषाओं में, मतलब सब पूरी दुनिया के मुख्य मुख्य भाषाओं में इस कृष्ण भक्ति प्रचार हो रहा है। और जो इस कृष्ण भक्ति संघ में आते हैं तो उनको भक्ति शिक्षा देना है। आज हम बहुत भाग्यवान, मैं बहुत भाग्यवान हूं कि आपके बीच में हूं, लेकिन कल अमरेली में था और कल हम भावनागा जाएंगे और परसों दालाब विद्यानागा आनंद। तो इस प्रकार हम परिव्रजन करते, भ्रमण करते कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो हम यहाँ पर है एक दिन, परंतु हमारा नियमित व्यवस्था है जिससे भगवद गीता शिक्षा प्रदान होते है, साप्ताहिक मीटिंग होते है, सत्संग होते है, जिसमें भगवद गीता शिक्षा आदान प्रदान होते है। तो हमारी कथा और कृष्ण कथा जो हम बोलते हैं वो मनोरंजनी स्टाइल नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए तो मनोरंजनी अंदाज नहीं था, वो मनोरंजन के लिए नहीं था। अर्जुन को यथार्थ शिक्षा प्रदान के लिए भगवद गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए। तो अर्जुन का शोक था और हम सब अर्जुन की स्थिति में है, हम सब शोकग्रस्त है, हम सब किम कर्तव्य विमूढ़ है, हम नहीं जानते हमारा वास्तव कर्तव्य क्या है। इसलिए सब नर के लिए भगवत गीता श्रवण करना चाहिए। देखते हैं बहुत भागवत रामायण इत्यादि कथाकार है और कुछ स्टोरीज बोलते हैं और लोग सुनते हैं और हाँ हाँ अच्छा था बोलते हैं और वापस घर जाते हैं और उनका जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होते। परंतु हमारा उद्देश्य केवल लोक रंजन नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि श्रोताओं सुनने वाले लोग इस कथा सुन के अपना जीवन का परिवर्तन करेंगे। हम सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सागर में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता उपदेश प्रदान किया जिससे अर्जुन उनका अपना कर्तव्य समझ के उसके अनुसार भगवद गीता उपदेश के अनुसार जीवन सुधार कर सकता और इस प्रकार मुक्ति और मुक्ति के अतीत शुद्ध भक्ति के लिए अधिकारी हो सकते। तो हर मानव का अधिकार है अर्जुन जैसे भगवत गीता उपदेश प्राप्त करके पालन करके जीवन की परम सिद्धि कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो प्रेम भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, खाली प्रेम प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होते। भगवत गीता में वो प्रेम शब्द एक बार भी नहीं आते भगवत गीता में। पहले समझना चाहिए कैसे मनुष्य होना, संत होना वो बात बाद में होगी, पहले मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य और पशु में अंतर है, तो पशु तो संत नहीं हो सकते, मनुष्य संत हो सकते, तो पहले मनुष्य होना चाहिए। मनुष्य का मतलब अद्वैष्ट सर्वभूतानं मैत्रकरण एवच, जो किसी को द्वेष नहीं करते, किसी प्राणी को द्वेष नहीं करते। आजकल ये राक्षसी युग में वो सब प्रचार है तो राक्षस बन जाओ, संत मत हो राक्षस बन जाओ राक्षस। इस भारत भूमि का गौरव है कि ये भूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि है और इस पुण्य भूमि में कलि युग का प्रभाव के अनुसार आजकल सब लोग मांस खाने वाले, मांस मछली खाने वाले, अंडे खाने वाले बन जाते हैं। इस राष्ट्र में जिसमें एक दो पीढ़ी के पहले एक व्यक्ति भी कम से कम हिंदू तो मांस खाने वाले नहीं थे, अभी तो हर जगह में ऑमलेट का हॉट लॉरी है। गर्वी गुजरात, प्रगति हो रही है। पहले हम मूर्ख थे, हम अंडा मछली मांस नहीं खाता, अभी हम प्रगत हो गया है, अभी हम बुद्धिमान है, हम राक्षस बन गए हैं। ये गर्वी गुजरात है, ये क्या है प्रगति? रावण का विचार में यही प्रगति है। आजकल सब नेताओं संत का वेश में ही राक्षस है और बोलते प्रगति प्रगति, और धर्म का नाम में कुछ मनोरंजन होते है, कुछ दवा देना है, ये धर्म नहीं है। इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, तो पहले ये सब नियम पालन करो। आमिषाहार मतलब, आमिष का मतलब मांस, मछली, अंडा और प्याज लहसुन, वो भी आमिष है। शास्त्र का विचार में लहसुन और प्याज मांस के समान है। इसलिए पूर्व काल में पुण्यशाली हिंदू और तो मांस नहीं खाते थे और लहसुन प्याज नहीं खाते थे। क्यों? पुराण शास्त्र में वृतांत है कि प्याज और लहसुन का फायदा था वो गौ मांस है। उसके अलावा वो मांस जैसे मन पर तामसिक प्रभाव देते है, तो प्याज लहसुन उस प्रकार भी। इसलिए हम देखते हैं कि लोग जो शाकाहारी है और धीरे धीरे प्याज लहसुन खाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मांस भी खाते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। ये सब कथा का कुछ मनोरंजनी बात बोलते हैं, लेकिन इस प्रकार का यथार्थ उपयुक्त उपदेश नहीं देते। लेकिन धर्म प्रचार खाली मनोरंजन के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म प्रचार चरित्र का उद्धार के लिए होना चाहिए। जिस तरह से हम वास्तव भक्ति कर पाएंगे, तो इस कृष्ण भक्ति संघ का प्रचार गुरु प्रचार है, लघु नहीं है। गुरु का मतलब भारी और लघु का मतलब हल्का। इस मानव जीवन हम असंख्य जन्मों के पश्चात मिल गए हैं और इस मानव जीवन प्राप्त करके हमें उस प्रकार प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्त मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि हधीर चूर्णम यते जनपत अनुमृत यव निश्चय विषय खलु सर्वथ स्यात्। हर एक जन्म में इंद्रिय सुख उपलब्ध है। मांस खाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुत्ते बिल्ली शेर भाग वही सब मांस खाने वाले हैं। अगर इच्छा हो मांस खाने के लिए तो क्यों मनुष्य शरीर धारण करते हो? प्रकृति के नियम से जो मनुष्य जीवन में मांस खाते हैं, अगला जन्म मिलते कुत्ता बिल्ली शेर भाग इत्यादि रूप में। तो इंद्रिय सुख सब जीवन में उपलब्ध है। आजकल टीवी सिनेमा में नर नारी मैथुन संबंध बहुत घोषित है, ये जीवन का उत्तम कक्ष है। लेकिन मनुष्य शरीर उसलिए इतना योग्य नहीं बंदर शरीर से, तो जो फ्री सेक्स करते हैं तो अगला जन्म मिलेगा बंदर जन्म। तो मनुष्य जीवन में इस विचार करना चाहिए कि सब जन्म में विषय इंद्रिय सुख उपलब्ध है। इस मानव जन्म में हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होते। लब्धवा सुदुर्लभम। अभी बहुत जन्मों के पश्चात मानव जन्म मिल गया है और इस जीवन हम नष्ट कर लेते टीवी देखने से, पार्टी जाने से, पाप कर्म करने से, तो इस मनुष्य जीवन में भक्ति, कृष्ण भक्ति करना चाहिए, दृढ़ भक्ति करना चाहिए, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति आनंदमय है, लेकिन वो आनंद और दैहिक इंद्रिय सुख का दूषित विकृत तथा कथित आनंद से दिन रात का अंतर है। तो आनंदमय हो, आनंद जीव का स्वभाव है। सब जीव सच्चित आनंदमय है। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब चेतना है, और आनंद जीव का स्वभाव सच्चित आनंदमय है। लेकिन इस भौतिक स्थिति में हमारी स्थिति क्या है? असत, पुनरअपि जननम, पुनरअपि मरणम, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु मिलते, असत अवस्थ। और चिन्मय का मतलब हमारी चेतना उच्च चेतना होना चाहिए, लेकिन हम खाली पैसा कमाने में, पार्टी जाने में, फैशन पहनने में निर्बोध रहते हैं। और आनंद होना चाहिए। आनंद का मतलब जीव का स्वाभाविक आनंद, कृष्ण भक्ति आनंद। इस भौतिक इंद्रिय सुख सुआ भी मिलते, बंदर भी मिलते, ऊंट भी मिलते, कृष्ण प्रेम सुख प्राप्ति संभव है मनुष्य जीवन में। इसलिए इस कृष्ण भक्ति प्रचार गाना नाचना के साथ भगवद गीता उपदेश प्रदान के साथ होते हैं। हर एक मनुष्य का प्रयास होना चाहिए और भगवद गीता में वो उपदेश जो है उसको समझना। हम देखते हैं कि वो क्रिश्चियन उनके बच्चे को बाइबल सिखाते, मुस्लिम कुरान को सिखाते, और हिंदू खुद भी भगवद गीता का एक श्लोक नहीं जानते, और बच्चे को कैसे, और गर्ल्स को कैसे अश्लील पैंट्स, क्या बोलते, जीन्स टी शर्ट पहनना है, और कैसे नरक जाना है, यही शिक्षा है। लेकिन शास्त्र का विचार है गुरु न सस्यत, जननी न सस्यत, पिता न सस्यत, पति न सस्यत, दैवं न सस्यत, न पतेत न सस्यत, न मोचयेत यस्समपेत मृत्यु। अगर आप आपके शिष्यों को मुक्ति पथ के बारे में उपदेश नहीं दे सकते तो गुरु मत हो। यदि बच्चे को मुक्ति के बारे में उपदेश नहीं दे सकते, अगर आप खुद नहीं जानते हो, तो पिता माता मत हो। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सब पिता माता का कर्तव्य है बच्चे के लिए खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये सब, और शिक्षण, ये सब व्यवस्था करना पिता माता का कर्तव्य है नहीं। लेकिन उसके अलावा और एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जिससे वो बच्चे का पुनर्जन्म नहीं होगा। वो मुख्य कर्तव्य है। इसलिए इस कृष्ण भक्ति प्रचार लागू हल्का प्रचार नहीं है, गुरु प्रचार है। हर एक मनुष्य का कर्तव्य है गुरु होना। जो पति है पत्नी को धर्म शिक्षा देना चाहिए, जो पिता है माता है संतानों को धर्म शिक्षा देना चाहिए, जो राष्ट्र के पति है सब प्रजाओं को धर्म शिक्षा देना चाहिए, जो शिक्षक है छात्रों को धर्म शिक्षा देना चाहिए। लेकिन आजकल सब स्कूल कॉलेज में तो कैसे ही पैसा कमाना, उसलिए शिक्षा है। लेकिन देखो रास्ते में कूदते हैं, वो स्कूल नहीं जाते और कुछ भी प्लान नहीं करते हैं तो कैसे हम खाने में लेंगे, लेकिन हर रोज मिलते हैं। सब पक्षी तो कोई प्लान नहीं करते हम कैसे खाना मिलेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से आसानी से मिलते। लेकिन हम सोचते कि हमको बड़ा फैक्ट्री बनाना है और एक्सपोर्ट करना है और इतना सा करना है, और ये सब प्रगति का फल है क्या है? तो पूर्व काल में लोग सरलता में रहते थे और बिना इतने सा संघर्ष रोटी कपड़ा मकान सब सुविधा मिलते। और आजकल बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है पढ़ाई के लिए और बहुत मेहनत करना है, छोटे घंटे दिन में बहुत मेहनत करना है और दिन का अंत में हम थोड़ा सा रोटली कपड़ा मकान का प्रबंध मिलता है। तो ये क्या प्रगति है? आधुनिक जमाने में लोग कितना चिंता होती है, किस लिए? जिससे हम प्रगत होंगे। रोटी कपड़ा मकान है और टीवी भी है एसी भी है और व्यसन व्यभिचार भी है, यही प्रगति है। लेकिन अंत में क्या फायदा है? एक्चुअली पूर्व काल में लोग थोड़ी शांति में रहते थे, सुबह उठ के लोग स्नान करके कुछ पूजा पाठ ऐसे किए हैं और दिन में आराम से कुछ काम किए हैं और शाम को मंदिर जाते थे और कुछ भजन कीर्तन किए थे। और आजकल लोग 10 बजे के बाद उठते हैं और शीतकाल में स्नान नहीं करके पशु जैसे काम करते हैं और शायद 2 मिनट टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग कुछ पूजा करते हैं। हे भगवान, मुझे मालूम नहीं भगवान है कि नहीं, लेकिन अगर हो मुझको आशीर्वाद दो, बस 2 मिनट करो, अगर हो तो अच्छा हो मुझको रक्षा करो, अगर नहीं हो तो ठीक है तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये दिन भर काम करते 10 बजे रात को वापस आते बीवी के साथ कुछ जगह करते फिर टीवी देखते 1 बजे 2 बजे तक फिर सोते जाते, और यही प्रगति है। तो प्रगति क्या है? प्रगति है आध्यात्मिक प्रगति, कृष्ण का स्मरण करना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कृष्ण का स्मरण करना कठिन नहीं है। पूर्व काल साधु जन केवल कौपिन पहनते थे, और ब्रिटिश का आने के बाद लोग सोच रहे थे ये ठीक नहीं है, अश्लील है, लेकिन वो खाली कोपिन पहनने थे, इसका मतलब था कि वे पूरा भगवान का आश्रय में थे। मेरा कुछ नहीं है, कोपिन और कमंडलू और शिकालिये उखंठा, बस और कुछ नहीं। तो ये सौराष्ट्र संत भूमि है, उस प्रकार का संत थे, आज तक ऐसा कुछ संत है जो पूरा भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं। और तीर्थ यात्रा कहते हैं, हम जो इस्कॉन वाले हम उस प्रकार का साधु नहीं है, हम कार में जाते हैं, हम माइक भी, ये सब आधुनिक सुविधाओं के प्रयोग करते हैं, परंतु उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार। खुद के लिए हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्या बोलते हैं, आईपॉड, आईफोन, वो सब चीज हमारे लिए जरूर नहीं है, परंतु चूंकि आधुनिक तथाकथित प्रगति के द्वारा सब लोग की दुर्गति होती है, इसलिए ये सब वस्तुओं के द्वारा हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। लेकिन हमारी स्वयं आसक्ति नहीं है यह सब वस्तुओं के लिए, ये सब जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हम स्थान स्थान जाकर खाली यही उपदेश देते, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में जिसका मुख्य लक्षण कलह है, इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए हरे नाम के अलावा। तो भगवान हरि के बहुत नाम है, कृष्ण, राम, मधुसूदन, माधव, अधोक्षज, नारायण, गोपीनाथ, गोपाल, गोविंद, श्याम सुंदर इत्यादि इत्यादि बहुत नाम है, परंतु एक महामंत्र है जो सभी भगवत नाम और सब मंत्र का सारांश है। इसके बारे में खाली संतरण उपनिषद कहते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नं काली कल्मषनाशनम् नाथः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। खाली संतानर उपनिषद में ब्रह्मा उनके मानस पुत्र नारद को कहते हैं कि इस सोलह नामात्मक मंत्र हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा काली युग के पूरा कल्माश का नाश होते हैं, और यदि हम पूरा वैदिक मंत्रों छंदों साहित्य में अनुसंधान करेंगे, इससे हम और बढ़िया उपाय नहीं मिलेंगे, अर्थात यही श्रेष्ठ उपाय। तो हरि नाम बहुत सरल है, फिर भी उससे हम परम कल्याण मिलते, क्योंकि हरि नाम और हरि अभिन्न है। भगवान हरि का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, वैशिष्ट, परिका, सब भगवान हरि से अभिन्न है। तो ये सब भगवत तत्व ज्ञान शुद्ध भक्तों से सीखना है। शुद्ध भक्तों दुर्लभ है, परंतु जो शुद्ध भक्तों के सेवक है, वे यदि शुद्ध भक्तों की भगवत वाणी के अनुसार प्रचार करते हैं, तो श्रोतागण एक ही हित मिलते है। अर्थात लोग जो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों यथारूप प्रचार करते हैं, और खाली प्रचार नहीं, आचार आचरण भी पालन करते हैं, ऐसे भक्तों की संगति से हम भी शुद्ध भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रचार पूरे दुनिया में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। इस विचार के अनुसार कि सब जीव का मूल धर्म है कृष्ण भक्ति, सब जीव का अवसर और अधिकार है कृष्ण भक्ति करना, और वो कृष्ण भक्ति करने से परम कल्याण प्राप्त होते हैं। विशेषकर जीव जो मनुष्य रूप धारण करते हैं, उसका अवसर है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और कलयुग में इस कृष्ण भक्ति विधान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत सरल है। हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, तो इसलिए हम सबको बताते हैं, उपदेश देते हैं, प्रार्थना करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र हर रोज जप और कीर्तन किसी, बस कुछ कठिन तपस्या करने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, वो विघ्न होगा भक्ति मार्ग में। बड़ा पंडित होना, क्रॉ क्रॉ शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद अथ सामवेद यजुर्वेद भी अथर्वण अधीत ये नैनोक्तम हरियर इत्याक्षर द्वयम्। शास्त्र का विचार है कि जो व्यक्ति ये दो अक्षर हरि का उच्चारण करते है, उच्चारण करने से सब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का पूरा अध्ययन किया है। हरि हरि दो बार वेद शास्त्र पढ़ लिया हूं, इसका मतलब क्या है? तो वेद शास्त्र विशाल है, वेद शास्त्र का अर्थ बहुत गहरा है। तो वेद का मूल अर्थ क्या है? वैदेश्य सर्वेरहमेव वेद्यः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद, जिसका मतलब है विद्या, और वेद शास्त्र का लक्ष्य क्या है, वो विद्या क्या है? कृष्ण, कृष्ण को समझना वेद विद्या का चरम और एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक हरि कहते हैं, हरे कृष्ण, हे भगवान, हे भगवान की शक्ति, मुझको आपका अधम सेवक, मुझको आपकी सेवा में लगाइए। वो व्यक्ति पूर्ण प्रवीण वेद पंडित है, तो कितना फायदा होता है हरे कृष्ण महामंत्र कहने से। तो वो कृष्ण भक्ति जो नामात्मक भक्ति है, गंभीरत्व से करने से चाहिए, वो शुद्ध भक्ति बोलते हैं। इस शुद्ध भक्ति का प्रचार हम प्रयास करते हैं और हमारी आशा है कि विशेषकर भारत में, जिसमें अनादिकाल से इस शुद्ध गर्वी संस्कृति आ रही है, कम से कम भारत में लोग इस दूषित पतित कलयुग में भी लोग इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण करेंगे और भारतीय लोग अन्य देशों के लोग को अपना आचरण से कृष्ण भक्ति सिखाएंगे। अभी पूरे दुनिया में लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं कि इस तथा कथित आधुनिक प्रगति से कुछ फायदा नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। देखो अमेरिका में सामाजिक समस्याओं कितना है, असंख्य है। बहुत से अमेरिकन लोग का मकान नहीं है। ब्रिटेन में आप लंदन जाए देखो, बहुत लोग शिक्षित भी है लेकिन नौकरी नहीं मिलते और ब्रिज के नीचे सोते, कोई मकान घर कुछ नहीं है। तो आधुनिक प्रगति से बहुत सामाजिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक, मानसिक, सभी प्रकार की भौतिक समस्याओं का समाधान है कृष्ण भक्ति। तो हमारी आशा है कि भारतीय लोग गंभीरत्व से इस शुद्ध भक्ति ग्रहण करेंगे और इस प्रकार सब अन्य देशों के लोग को सिखाएंगे। तो वास्तव मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? खाली खाना पीना, सोना, डिस्को डांस करना, ये सब नहीं है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है वो प्रयास करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होते। वो प्रयास क्या है? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति से पूर्ण मुक्ति होती है, भगवान के धाम गोलोक धाम जानना है। और कृष्ण भक्ति का एक और सुंदरता है कि कृष्ण भक्ति करने के लिए संसार त्याग की आवश्यकता नहीं है। तो आप गृही या सन्यासी या जो भी स्थिति में हो, कृष्ण भक्ति करो, हरि नाम बोलो, सुखी रहो, शुद्ध रूप से जीवन बीतो। इस प्रकार इस जीवन में सुखी रहो, शुद्ध रहो और भगवान की कृपा से आप उनके धाम जाएंगे, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है जरा सा पूछिए, दूसरा माइक भी है, किसी की आपत्ति यदि हो बोलिए। और इसके बाद हम और कीर्तन और नाचना करेंगे और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। अरे वो कोई ने प्रश्न पूछो तो कुछ ही करें बिना संकोच, जे भी ज्यादा प्रश्न मिलता हो उची ना करता हो तो घनी वक्त कथा भाव सत्ता भावो एना व्यासपीठ पर बोलता हो तेरे सांभवा मन में घणु थे कि आ आम बोले थे केम बोले थे समझ नहीं पड़ती, तो अहियाँ ईश्वर में अभी कोई प्रथा नहीं। तमने जे भी प्रश्न करो आज लेक्चर पर तो जरूरी नहीं, तमने कोई पण धार्मिक प्रश्न करो पूछ सको। अरे मैं सर्वज्ञ नहीं हूं लेकिन सामान्य प्रश्नों का उत्तर श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम दे सकते, यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे उत्तर देना। यथाशक्ति यथा विद्या। हरे कृष्ण, सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। लेकिन वैष्णव केवल एक जाति नहीं है, दिल से वैष्णव होना चाहिए। गीता के अध्याय में एक श्लोक मेरे जीवन में उसमें कहा है कि पढ़ाई होता है यदि सुलभ हो, पढ़ाई सुलभ हो फिर भी प्रयोग करें, लेकिन स्वधर्म उत्तम जब तक मनुष्य स्वधर्म के चरण में नहीं आते तब तक उससे कोई शांति नहीं है। कौन सा श्लोक बोले? 3.35 श्रेयान स्वधर्म विगुणा पर धर्म स्वनिष्ठिता। तो जब तक मनुष्य स्वधर्म के चरण में नहीं आते तो मनुष्य के व्यक्तित्व, लेकिन वो भगवद गीता में वो भगवान का चरम उपदेश नहीं है। अन्वय श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो उसके ये सब बात सुन के अर्जुन अर्जुन जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म किए थे, युद्ध किए थे, लेकिन यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए दूसरा काम करना तो अर्जुन प्रस्तुत थे वो ही करना। दूसरा विचार है कि आजकल वो वर्णाश्रम धर्म वो रीति जो थी जो आजकल नहीं है, कलो शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र जैसे हैं। इसके बारे में और बहुत विचार है। एक है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग विभागशः, चतुर्वर्ण श्री कृष्ण की सृष्टि है कैसे, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म से नहीं है। तो बहुत बड़ा भूल धारणा है कि जन्म के अनुसार इसको प्राप्त होते, लेकिन आजकल कैसे है, जैसे कुंभका एक जाति है, क्या बोलते हैं हिंदी में जो वो फट बनाते हैं, तो आजकल कुंभ का कारण नहीं है, क्योंकि सब लोग प्लास्टिक से ही खाते हैं और पानी नल से मिलते, तो उसका क्या मतलब है? खाली मैरिज के लिए और जाति विचार चलते, वो सब ब्राह्मण तो राक्षस जैसे बन गए हैं। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब वेद पंडित, लेकिन कितना ब्राह्मण है महोबा में, लेकिन कितना है जो एक भी भगवत गीता श्लोक बोल सकते, और कितना है जो ब्राह्मण जैसे शुद्ध आचरण करते। दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण तो ज्यादा कॉफी पीने वाले हैं, तो कॉफी पीना ब्राह्मण का कार्य नहीं है। शायद 20 साल के पहले फलोदी राजस्थान के पास में एक यज्ञ गया था और बहुत पंडित थे और सब के लिए खास पंडितों के लिए मुफ्त चाय सेवा था। तो क्या है शास्त्र में कि भगवत गीता, भगवत गीता के बीच भगवान कृष्ण मनुष्यानाम सहस्र श्लोक कहते और बीच में बोलते थोड़ा प्यास लग रहा हो, हे अर्जुन चाय वाला को बोलाओ हम टी ब्रेक करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बीच 3 बार दिन में 5 मिनट का अवकाश होते हम चाय पियेंगे, ऐसा नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। वो जब ब्रिटिश सर्वप्रथम चाय को भूमिका की कोई नहीं पीते, सब सोचे ये पाप है, धीरे धीरे ब्रिटिश भारतीय लोगों को अभ्यास किया चाय पीना, लेकिन एक्चुअली वो भी पाप है। तो मांस खाना चाहिए इतना बड़ा पाप नहीं है, फिर भी पाप है। तो ये सब पूर्व काल की रीति जो थी अभी नहीं चलते, राक्षसी समाज चलते। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म क्या है उस समय? स्वधर्म पालन वो भी चाहता, लेकिन आजकल सब राक्षस बन गए। तो सब हरि कृष्ण कहो और आप सब ब्राह्मण से बड़े होंगे। चैतन्य महाप्रभु का विचार है नीच जाति न है कृष्ण भजन है अयोग्य, मतलब जो नीच जाति है अयोग्य नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए। सत्कुल विप्र न है भजन है योग्य, और केवल ब्राह्मण या उच्च जाति होने से वो योग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति के लिए, क्योंकि सब जीव का अधिकार है। जय भजे से बड़ो अभक्तहीन अचा, जो कृष्ण का भजन करते है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, चैतन्य महाप्रभु का विचार। और जो कृष्ण भजन नहीं करते है तो बड़ा पंडित भट्टाचार्य व्यास जो भी बड़ा जाति में हो वो सबसे नीचे। कृष्ण भजन है नाहिक जात कुल आदि विचार, कृष्ण भक्ति में जात कुल का विचार बिल्कुल नहीं है। आपके एक प्रश्न से हमें बहुत सारे जानने मिले हैं, ज्ञान मिले, आपको आज हरे कृष्ण। हम ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं है, हम बहुत, अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं वो अच्छा है, लेकिन वास्तव ब्राह्मण बन जाओ, खाली नाम से नहीं। भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण भक्ति करो, शुद्ध आचरण पालन करो, और अगर आप चामर बंगी की जाति में जन्म लेते हैं तो आप भी भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण नाम कहो, जाति का विचार में मैं सबसे नीच हूं भाई किसी जाति में नहीं हूं, हम अंत्य पंचम बहुत है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जो अधम है अभी अवसर मिलते ही इस उत्तम विचार आपको कहना, ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तो आपका आपसा उत्तम होना मेरे से और बहुत बड़ा है, हमारा पूर्व संस्कार सब खराब है, इसलिए मेरा पूर्व जीवन के बारे में किसी को नहीं बताता हूं, बोलने से आप आश्चर्य लगेंगे। तो देखो कैसे प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुआ जो था वो मायूर जैसे नाचते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति ही व्यवहारिक है, हम खाली बात नहीं बोलते। देखो कितने सारे लोग का जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया है, लोग जो व्यभिचारी थे, व्यसन के मांस खाने वाले थे, सभी प्रकार के पाप किए थे, अभी पूरा शुद्ध कृष्ण भक्त बन गए और टी कॉफी भी नहीं लेते। तो हम नहीं बोलते कि टी कॉफी चरण कृष्ण भक्ति का मूल नहीं है, आप हरे कृष्ण कहो, महामंत्र उच्चारण करो, भगवत गीता यथारूप पढ़ो और धीरे धीरे आप समझ लेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम नहीं बोलते सबको आज से सब कुछ छोड़ दो, एक्चुअली हम बोलते हैं लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग नहीं करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं ठीक है चाय पियो लेकिन साथ साथ हरे कृष्ण कहो। और नाम रुचि प्राप्त करने से आपकी रुचि ये सब गलत चीजों के लिए वो और नहीं रहेगी, ये कृष्ण भक्ति का मैजिक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम राम। और एक राजस्वी आए हैं, राजस्वी आए तो आप ठीक है जो भी होगा। हरे कृष्णा, अत्यारे आपकी मुझे उपस्थित भगवान नारद श्री डॉक्टर अनु भाई कचारी आवे से घना व्यस्त समय बाकी भगवान कृष्ण आए थे, भगवान कृष्ण अभी तक है। तो आज हम हरे कृष्ण उसकी भक्ति करते हैं, मगर उसी वक्त जब भगवान सब घूमते होंगे तो उसने कौन सा नाम दिया होगा, क्योंकि उसे तो अनेक नाम थे, प्रजा को बोला होगा कि ये भगवान का नाम लो, तो ऐसा क्या बोला होगा उसी वक्त, कौन सा नाम बोला भगवान ने, क्या कहा होगा सबको, ये जब गोवा सब ये जब वहां से द्वारका आए मथुरा गए सबसे पास नाम है हरे कृष्ण महामंत्र, उसको बोल दे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कृष्ण के बहुत नाम है, महामंत्र है जिसमें और सब नाम है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, सरल है। इनका ऐसा प्रश्न था महाराज, भगवान ने जब बाल लीला किया तो लोगों को क्या बताया होगा कि किसका भजन करे ऐसा है, किसका कुछ बताया कौन से भगवान का भजन करे ऐसा है पूछते हैं। I still don't understand. नहीं, भगवद गीता में भगवान कृष्ण उपदेश दिए थे, उनकी बाल्यलीला में इतना से उपदेश नहीं दिए थे। भगवद गीता, उद्धव गीता में ये सब उपदेश मिलते। तो श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोक एटलो ज्ञान नो भंडार छे। क्या है ये? वृंदावन में भगवान कृष्ण लीला की, वो उनकी दिव्या लीला है, उसका स्मरण करने से आज तक भक्तों आनंद लेते। लेकिन उस समय वो बाल्य लीला था, तो भगवान को बालक नहीं है, लेकिन वे सनातन बालक है, वो उनकी लीला है। तो बालक के रूप में ही उपदेश नहीं दिए थे, कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे। तो फिर बार बार पढ़ने से नए नए अर्थ प्रकट होते ही रहते हैं, जो पढ़ते होंगे उसी को ख्याल होगा। और सब अर्थ का सारांश है कि कृष्ण प्रभु है, हम उनका दास है, उनकी सेवा करना। मुझे बहुत खुशी हुई, दो शब्द कहने का मौका मिला, कुछ ज्यादा सुनने का मौका मिला और जो ज्ञान है वो ज्यादा स्पष्ट हुआ। हम जो विकास करते हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सब बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। थैंक यू। Tell about the folks.